trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Yeah. See, they ain't tell us. Yeah. They ain't tell us that the time go by so fast. The procrastinator, I'll do it later. Gathering mass amounts of facts and data. When I do it, it's like I'm doing favors. Stay chefing with intrinsic flavors, get some paper. Get with us now, there's not gonna be a later. Breezing past fast, waving by the haters. It's all the love of labor, I've been labeled. Wanna get it off the ground and off the table. Stretching what we had to survive. Even if it meant to lay them down and we slide. Shit work every time. Regular day of the life for the crime. Too blind to see the swiftness of time. Shit moving too fast. The world never stops spinning. The hands on the clock never stop. Keep living. Yeah. I said the hands on the clock. Tick tock while I get it. They ain't tell us that the time go by so fast. No time to waste getting to that bag. It's like that. Hourglass sand almost diminished. In the greenhouse gardening spinach. Spend my days scribing timeless vintage. In my vein blood runs infinite optimistic. iPhone home and I connect the spirits. Told me to go forth past all the fake limits. You ain't a man if you ain't getting paid. Doing anything for your fam. Just to rock the toast, we gon' serve it up with marmalade. Using the good china to serve it on a proper plate. Even when they don't show us love, we see it in their face. Shit, years in the making, constant changes. Ain't no rules to the engagement. Gotta put some faith in. When I pray up to the heavens, I'm seeking some favor so I can turn around and share it. Whatever. They ain't tell us that the time go by so fast. No time to waste getting to that bag. And it's like that. You got a little more time. A little more, I ain't saying how much. But you better start showing me some results and you better not piss me off. Najpierw Iskry i Pelson z poprzedniej twojej płyty. Linie papilarne, tak jest. A później Toast 187 i X-Speed Marksman Time Goes By, co też jakoś pasuje pewnie do niektórych rzeczy, o których tu gadamy, ale ja bym jeszcze w ogóle wrócił do tego pisania, chociaż pojawił nam się ciekawy wątek rapera K. Mhm. I w ogóle tego właśnie takiego nowego rozdania, które tu nas, nowego, nie nowego, bo to już trwa swoje lata. Uh-huh. I tutaj na zbiórce często się pojawiają, to czasami nazywają neo-boom-bapem. Ja nie lubię w ogóle tego określenia, nie pasuje mi. Ja korzystam z takiego pojęcia z historii sztuki, czyli neoklasycyzm. bardziej służy to raczej, tak. No, boom bap, coś mi się źle kojarzy. Tak, dla mnie boom bap to było House of Pain, więc te rzeczy nie mają nic wspólnego. I jeszcze boom bap, czyli stopa, werbę. No, dokładnie. Tutaj często są te bity takie... Schowane, drumle, tak. To są tak zwane drumlessy. To właśnie ten raper K, czy K, tak. Dla mnie jest ojcem chrzestnym, dla ciebie Rock Marciano, tak? Tak, wydaje no, ale mi się, razem chociaż działają. Oni wspólnie tak. Dużo działali. Tak. No ten K czy K, no. Nie wiem, do tej pory nie wiem, znam jego dużo utworów, ale nie wiem jak to przeczytać. Szkoda, że nie żyje. Tak, szkoda. I to jest w ogóle jakaś taka tragiczna historia, która jest trochę zapowiedziana na jego ostatniej płycie. A to ja nawet nie wiem, możesz mi przybliżyć ten wątek. Szybko. Ja nie wiem, czy to nie jest moje wyobrażenie, bo on był jednak dosyć taką postacią rozerwaną, bo on był tym strażakiem, który zresztą był jednym z pierwszych, którzy przyjechali na miejsce, gdzie padły wieże World Trade Center, więc jakby całe życie ratował, cudze życie, a jednocześnie bardzo dużo mówił trochę właśnie w tej liczbie mnogiej o tych osiedlach swoich i o tym, jak bardzo źle jest często w tamtych miejscach. Pamiętam, że mu wyciągnęli w mediach w pewnym momencie, że jak to on jest strażakiem, a atakuje system, ubliża policji, mówi, że z takich strasznych biedy, bezrobocia i przestępczych działalności on się wziął cały. I strasznie dużo było tam wątków takich mocno depresyjnych u niego i na tej jego ostatniej płycie, która się nazywa Martyr's Revenge, wydaje mi się, to jest taka kronika zapowiedzianej śmierci. Tam jest takie żegnanie się ze światem i ja nawet myślałem o tym, czy by tekstu takiego nie napisać, ale z drugiej strony mówię z szacunku i tak wiadomo, że w Stanach to nikt tekstu po polsku nie przeczyta. A wiadomo. Ale napisałem jakąś taką klepsydrę na niuans i jeśli państwa interesuje ten raper, to można ją znaleźć. Ostatnio poznałem koleżankę DJ-a Daniela Drumsa, która po japońsku napisała pracę o polskim hip-hopie, więc spoko, wszystkie rzeczy są możliwe. Książkę wydała, bardzo pozdrawiam Emi. Ach, znasz historię, no widzisz. No. Słuchać będzie tej audycji, to pozdrawiamy tutaj obaj Emi. I mam takie jakieś poczucie, słuchając właśnie K albo K, że to niestety on się pożegnał z tym światem. Tak, no trudno nazwać jego muzykę, czy chociażby Rock Marciano, neo-boom-bapem. Tak, no bo najczęściej tam jest jakaś delikatna linia melodyczna, schowane są bębny, schowany jest bas, prawda? Więc ciężko. Raczej klasycyzm jest lepszy, mogę powiedzieć. A to jest... Inspirujący to był dla ciebie ten taki zwrot w rapie, bo trochę też bym cię zahaczył jednak o to, że ty zszedłeś na chwilę ze sceny. No, na dłuższą chwilę zszedłem, a w zasadzie nie wiem, czy w ogóle na niej tak naprawdę byłem jako solowy wykonawca, jako solowy twórca, to wiesz, mogę tutaj podać za przykład, że pierwszą swoją płytę wydałem w roku 2005 w Sensi i od tamtej pory zagrałem może 3 czy 4 koncerty. Także nie wiem, czy do końca istnieje na tej scenie hip-hopowej. Ale spoko, robię sobie swoje, wszystko jest w porządku. Wiesz, teraz mnie nie było 7 prawie lat, w ogóle się nie udzielałem, miałem inne rzeczy na głowie, ale pewnego razu wstałem sobie rano, zapytałem sam siebie, co ja tak naprawdę lubię robić, oprócz tego, co robię w życiu. I wyszło na to, że musiałem pojechać szybko do sklepu, kupić mikrofon, kupić odsłuchy, kupić komputer. Od Forina zresztą kupiłem komputer. Przyjechał DJ mój, wtedy DJ B, złożył mi to wszystko szybko, żebym mógł nagrywać. Drugi kumpel zainstalował program. I zacząłem sobie nagrywać z powrotem, sam dla siebie, po prostu, bo to lubię robić, prawda? Poza tym przychodzą do mnie różne wersy, różne myśli i tak dalej. Trudno by było mi je wszystkie zatrzymywać tylko dla siebie do szuflady. więc to też jest, wiesz, dla mnie super spędzony zawsze czas. I jak zawsze byłem raczej fanem bardziej koncertowych wystąpień, czy tak powiem, czyli z Molestą jak graliśmy, czy chociażby Wieniopele, czy Projekt Parias, czy jak z Eldo grałem jakiś tam minimalny support i hype'owałem mu na koncertach, to zawsze myślałem, że bardziej wolę być na scenie, a teraz się okazuje, że jednak wolę być w studio. Także zdecydowanie lubię pracę w studio i tą pracę, tak naprawdę najbardziej lubię tą pracę przed studio. Bo właśnie tak podpytuję też o to względem tego neoklasycystycznego poruszenia. Miał na mnie nie wpływ. Jest miał tak, że wpływ. To trochę cię zainspirowało, bo ta płyta z kuzynem jest dla mnie złotym przykładem tego, jak dobrze w ogóle ty nawet rapujesz w pewnym momencie, że nie pamiętam, czy tam coś przyspieszyło, ja zwolniłem. Czas przyspieszył, tak. Więc zwolniłem na bitach, tak. No, bardzo miał na mnie wpływ ta cała taka stylówka drumlessowo, ambientowa wręcz bym powiedział, bo na przykład dzisiaj wyszedł singiel trzech moich mistrzów w tym klimacie, czyli Larry June, Currency i Alchemist. I naprawdę tam jest już nawet lekko ocierający się o ambiencik taki instrumental, którego w zasadzie w ogóle nie słychać, tylko słychać raperów. I to jest dla mnie bardzo, bardzo mocny wpływ miało to na mnie. Najczęściej, jeśli słucham teraz hip-hopu, to właśnie w tej stylówce, tak? Czyli Rock Marciano, właśnie Ransom, właśnie Larry June, Currency, Alchemist, Evidence, to są moi ulubieni teraz raperzy. Tutaj, jeśli szukamy ojców chrzestnych, to Evidence też jest jednym. Mr. Slow Flow już lata wcześniej i że no, świat jest zbyt skomplikowany, żeby był jeden ojciec chrzestny, no, więc nurt musi mieć kilku. Ale wydaje mi się, że w ogóle to mnie tak uderzyło, jak pierwszy raz posłuchałem kontry, jak mi kuzyn wysłał, że właśnie masz to miejsce na ten oddech i te słowa mogą wybrzmieć, a to, nie wiem, to jest takie, różnie ludzie to obsługują, to słowo, ale bym powiedział, tak, że jest poezja w tym, co mówisz tam. A, to są te takie zbitki słowne, takie, przy których ja zostaję, a przez to, że to wolniej idzie, to mogę się jeszcze chwilę nad tym zastanowić. No właśnie, bo jest dużo więcej przestrzeni po prostu na tego typu instrumentalach i tego typu klimacie. Często stosujemy wtedy pauzy, prawda? Bo czasami pauza powie więcej niż dwa doskonałe wersy, prawda? Także bardzo odpowiada mi ta stylówka. Mogę powiedzieć oczywiście, że zaraził mnie nią Włody. On najczęściej pokazywał różnego rodzaju raperów, którzy mniej więcej w tej stylówce się poruszają, ponieważ jak miałem tą długoletnią przerwę, kiedy nie robiłem muzyki, to też raczej nie słuchałem muzyki. Podszedłem do tego w ogóle teraz z super czystą głową. I tak, to był dla mnie duży przełom, jak sobie posłuchałem tego typu artystów właśnie z taką wielką przestrzenią i wiesz, jeśli cały hip-hopowy świat apeluje do tego, żeby mieć otwartą głowę, no to miejmy otwartą głowę właśnie. W tym momencie ja apeluję do wszystkich, żebyśmy mieli otwartą głowę. Totalnie, bo mi też się wydaje, że w ogóle cały ten ruch on jest kuszący dla ludzi, którzy są wychowani na rapie lat 90., ale jednocześnie jedyne, co właściwie łączy te dwa światy, to są sample, bo tak to sposób rapowania jest, gdyby się w międzyczasie nie wydarzył trap i właśnie pauzy, powtórzenia, adliby, takie jak już tu naczelnym przykładem będzie West Side Gun i więcej adlibów niż tekstu czasami w numerach, to że to jest nowy rap. Tylko ma ten korzeń gdzieś tam, jest to rap, który zna stary, ale jednak nowy. Tak, tak. No, zmieniło się dodatkowo tempo tylko, prawda? Z 90 BPM-ów zeszliśmy nawet poniżej 80, bo jak Włody ma zarapować na przykład pod beat 8.4, to mówię, że to jest jego górna granica. Nie? Także ja najlepiej tak w przedziale teraz, w tym momencie 7.8, 8.4 też właśnie coś w tym stylu, nie? Także oprócz sampli zmieniło się też tylko tempo. No dla mnie to jest z powrotem woda na mój rapowy młyn i dużo w tym radości znajduję, bo to znów sprowadza rap do słowa i to słowo jest takie ważne, a jednocześnie ono w tym takim, co dobrze nazwałeś, ambientem wręcz, tym, że to jest takie to, co mnie kusiło za dzieciaka w Wu-Tangu, że to było filmowe, takie jakbym filmy oglądał. No bo zauważ, że często teraz, tak jak mi się wydaje, kiedyś producenci szukali głównego motywu w samplu, prawda? Musiała być tam w tych 4-8 sekundach zawarta jakaś melodyjka, która cię przyciągnie. I najczęściej wtedy pomijaliśmy bridge. A jak zobaczysz, jak teraz samplują producenci, ja nie mówię, że wszyscy, ale tego typu właśnie jak Alchemist, czy mnóstwo innych undergroundowych producentów, to znaczy, nie wiem, nie mówię, że Alchemist jest undergroundowym producentem, ale z takim zacięciem undergroundowym, no bo to jest taki sznyt podziemia troszeczkę, to oni głównie się skupiają na bridge'ach właśnie, żeby znaleźć ten bridge, zapętlić go i właśnie często wychodzi z tego jakaś dziwna, pokręcona melodyjka, często ambientowa, jakaś może lekko zahaczająca o jazz i tak dalej, więc to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Chociażby to, że w ogóle jest sampling cały czas, nie? Totalnie tak. Także tak to wygląda. I tu może w tym temacie bit od kuzyna, ale nie dla ciebie. Płyta będzie za chwilę, singiel już jest i to jest bit, który zbiera te kilka wątków, o których gadaliśmy. No tak. Słyszałem parę zarzutów, że piszę o tym samym. Byś kurwo codziennie o tym mówił, gdybyś stał tam z nami. Szukał wyjścia z kręgu przemocy, która nie ma granic. Albo chciał być wysłuchany przez kogoś, kto cię ma za nic. Nie mam dla nich żadnych rad, ani lukratywnych ofert. Choć miejsce sobie zrobiłem na stosy nabitych kopert. Sprzedaję produkt premium, za niego masz dla mnie flotę. Póki do odpoczynku służy studio, a nie fotel. Dla mnie hotel to jest przymus, na który muszę zasłużyć. Mówię kuzynowi i synowi, że będzie my drusi, obaj wierzą w to, co mówię, chociaż wiem, że mam obsuwy. Niczego nie chcę od sceny, niczego mi nie odmówi. To nadal świeczki warta gra, chociaż o światło to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez zawleczki. Więc odwracam cię od szamba, bo wybiję jak tam wleci. To nadal świeczki warta gra, chociaż o światło to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez zawleczki. Ta gra warta świeczki, gram w to bez łyżeczki. Jestem jak granat bez ręki, piszę, wyjmuję zawleczki. To wyburza poprzeczki, tu bez farby nie ma kreski. Bez dymu nie ma sesji, tu jakoś nie z licencji. Piszę po nocach, bo w dzień to na full biznesmen. Raczej dreza nie nesesem, sam sobie prezesem. Żyję z koncertów, nie wesel i nie latam na kieszeń. Horyzonty szersze, me dziecko z domu wyniesie. Nie martwię się o moje jutro, mam tu większe troski. Kiedy okupuję studio, to nie na ochronie nocki. Jak wywalczyć lepsze jutro, to tematy są rozpin. Wynik chyba niezły, czuję od was moc zazdrości. Gra warta świeczki, chyba zajebałem świeczki. To mapa do ucieczki, z betonowej sieczki. Kiedyś luksus to 5 gwiazdek, dzisiaj chwila na pisanie. Wiem, że na to czekasz, dzięki nam świeczka nie gaśnie. To nadal świeczki warta gra, chociaż już światło to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez zawleczki. Więc odwracam się od ciamba, bo wybiję jak tam wleci. To nadal świeczki warta gra, chociaż już światło to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez zawleczki. Więc odwracam się od ciamba, bo wybiję jak tam wleci. Tyle miłości, co dostałem przez ostatnie lata, to już przestałem ściemniać, że te łezki to jest katar. Synny pyta, czy pójdziemy na plac zabaw. Ja mówię, synu, jesteśmy na placu zabaw. Życie to może być klawę, a biały dym to nie konklawę. Ja jadę znowu do kuzyna, chcę załatwić jedną sprawę. Chodzi o inwestycje i życie naprawę. Odkąd wiąże koniec z końcem, nic mi nie zwisa naprawdę. Odkąd się nie boję już produktów swojej wyobraźni. Jak się nie ściemnia w studio, mogę ci objaśnić. Tylu raperów dzisiaj to podwykonawcy. To industry planty, a my blanty, żarty przy kolacji. To nadal świeczki warta gra, chociaż już światło to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez zawleczki. Więc odwracam się od szamba, bo wybiję jak tam wleci. bo to dawno sobie już zadbałem sam. Gra warta świeczki, granat bez sofleczki. Więc odwracam się od jamba, bo wybiję jak tam wleci. Gra warta świeczki, Biak i Kuzyn, gościnnie Paluch i nadchodzi drugie JOCC, jasny obraz ciemnych czasów. Można już znaleźć gdzieś tam w internecie miejsce zakupu przyszłego krążka, a na zbiórce na pewno będą i kolejne utwory, i panowie już obiecani i zapowiedziani od dawna, więc prędzej czy później się usłyszymy. A my mieliśmy tutaj wątek taki poza anteną, który zatrzymałem, żeby przenieść na antenę, bo powiedziałeś, że dobry numer to taki, w którym jeden wers cię złapie. Uh-huh. I dla mnie to w ogóle w rapie jest niesamowite, że czasami ktoś wypowiada tak strasznie dużo słów i one w ogóle są taką trochę rapowaną magmą. Uh-huh. I później jest ten jeden wers i właśnie to jest nagle, dobra, to ja jeszcze raz to no dokładnie, muszę. Dokładnie. Ja szukam tak naprawdę, słuchając rapu, wystarczy mi jeden dobry wers i ja już wrócę do odsłuchania ponownie tego rapera, tej zwrotki i tak dalej. Nie? A jednocześnie... I Biak, muszę powiedzieć, jest mistrzem w tym, nie? Mielski też jest mistrzem w tym, także dla jednego wersu ja wracam do... Bo często ten wers nawet nie musi mieć nic wspólnego z całą zwrotką, tak? Ale to musi być taki wers, że wiesz, że stoisz nieruchomy na ruchomych schodach. To jest też o jakimś takim balansie, bo też z niektórymi gośćmi tutaj rozmawialiśmy o tym, że takie utwory, w których każdy wers byłby taki, są nie do końca do łyknięcia. Że wtedy jest już tak bardzo dużo, że to zaczyna być dla mnie trochę sportowa taka dyscyplina. Ciekawe, które to utwory. Rapowanie. Ciekawe, które utwory masz na myśli. Takich pewnie by było trudno, ale są tacy raperzy, którzy tak, że iskra w każdym wersie i nie ma tej jednej, która wybucha właśnie czymś tylko u mnie w głowie. Tylko wszystkie się tlą. Tak. No rozumiem, tak, wiem, co masz na myśli. Mi wystarczy jeden, tak jak wcześniej powiedziałem, jeden dobry wers i już. I tyle, nie? Taki... Nie musi być to w żaden stan zapalny czy coś. To może być jakaś totalna abstrakcja, ale on musi mnie ująć i coraz więcej takich wersów odnajduję. Nawet w kawałkach po latach, których wcześniej nie słyszałem, kiedy ktoś tam rapował tą zwrotkę, to jak sobie czasami odtwarzam kawałki sprzed lat, to dopiero teraz wyłapuję te wersy, nie? To jest właśnie taka jakby, no nie wiem, to nazwać, prawda etapu, kurde. Wiesz, o co chodzi, czyli wtedy go pomijałeś, bo kompletnie nie był dla ciebie istotny albo nie miał jakby odzwierciedlenia w twojej rzeczywistości, a teraz wracasz i mówisz, kurde, on tak zarapował tutaj? Ja pierdzielę, to jest szok po prostu. A masz tak, że słuchasz swoich starych rzeczy? Swoich nie. Wracam do rzeczy polskich hip-hopowych, nie? Do różnego rodzaju. No, Focusa ostatnio z Rahimem dużo sobie słuchałem. Górala dużo słuchałem. Ostrego. Z takich oldschoolowców, nie? Na przykład to na tych trzech bym się skupił. No. Ale też dużo nowości słucham, więc ten też czas na słuchanie muzyki też mam trochę ograniczony, więc z tych nowości to Mielski fajnie nagrał fajną płytę plus fajną epkę też. Co tam fajnego jeszcze było? No czekam właśnie na płytę Biaka. Włodi Ero, fajna płyta. Bardzo. Także. No, Ero jest mistrzem takich takich właśnie rzeczy, na przykład, gdzie wystarczy jeden wers, nie? Tak. Jak na przykład w tym singlu nowym JWP o tej jaskini z niedźwiedziami, nie? Mhm. No i koniec, nie? Włody też ma takie, że jeden wers potrafi tak zabawić się słowem, że na przykład w tym kawałku wspólnym, gdzie mamy kawałek z JWP, Molesta JWP, to on, gdy w zabawie słowem zachowana jest powaga. Mhm. Wiesz, to są takie wersy, które od razu zostają we mnie. Nie? Tak. To w ogóle jest dobra definicja dla mnie. Gdy w zabawie słowem zachowana jest powaga, no to właśnie mógłbym wpisać na moją wciąż powstającą w tej audycji listę definicji rapu. Czym jest rap? To dla mnie dobry rap to jest, gdy w zabawie słowem zachowana powaga. No, zobacz, jak otworzyłem tutaj szeroko drzwi. Kurde, zobacz. No, dla mnie też w ogóle dotykając jakichś takich osobistych kwestii, to Biak ma bardzo dobrą tą definicję na chwastach, jak rapuje: synu, gdyby nie kompleksy, to bym w życiu nic nie nagrał. Większość raperów się do tego nie przyzna, a jednak jest to takie środowisko i taki sport walki, że coś tam zawsze gdzieś siedzi w człowieku. No, tak, tak, tak. Tak, no tutaj ładnie dowalił, powiem szczerze. Tak. Mocny aniołeczek jest mocny. No, dużo jest tych. Tak. No to może też taki trochę pasujący utwór, tym razem znów amerykański. A po utworze konkurs. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. Yeah, God bless the child that can hold his own. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. I'm acting wild with this chrome, blow out. I say, weight of the world on my shoulders never outweigh my hustle. I ain't wait for a lift, that shit slowly made me muscles. I went from trapping to Uber, that shit was a daily struggle. Striving to be a good fella, but I ain't snitch like Ray Liotta. When niggas rap, the smell be foul, the stench is wild. Caught in the tent while fighting the case for Blick. Had to skip the trial, fake sick, emotions roller coaster. They trying to sit me down. I'm do a lie on my prayer rug, God bless the child. Heavy is the head that wears the crown, just like my sound. Sticking to the code, holy divine, make them vows, Once I'm in my mode, can't nobody change my mind up. Crack the Morse code, you like the bickering wine, Your cup overfloweth with excuses. You niggas weak, I'm slapping the fuck out of rappers, I'm abusive. I ain't trying to hang, fuck nooses, I'm a noose. I'm the new Chicago hip hop street lane evolution, bitch. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. Yeah, God bless the child that can hold his own. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. I'm acting wild with this chrome, blow out your. Pirate, it only take 5 pounds of pressure to make you lie down. From New York to Chi-Town, moved a lot of work on that mega bus and that Greyhound. While these niggas was trying to rap up in the lyrics lounge, I was OT with them packs, putting my thing down. Don't you ever try to disrespect the king's crown. I respectfully disrespect you cause you've been clowns. We stand on that business, we 10 toes down. Once we got rid of the witness, my nigga came home. All of my clocks got switches, my blocks are school zone. I'm married to the gang, but I gotta love Jones. It's exotic in them swishers, we don't do homegrown. Might see me in a hood near you, with all my jewels on. Nobody get hurt as long as none of these niggas move wrong. Son thought he was stepping and got left without his shoes on. They found that nigga laid out like a futon. Word is wrong. Yeah. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. Yeah, God bless the child that can hold his own. God bless the child that can hold his own. I'm acting wild with this chrome, blow out your chromosomes. Yeah, I'm respectfully disrespectful. I'm acting wild with this chrome, blow out your. Thank you. Respectfully Disrespectful, Rufus Sims i kilku gości, to filadelfijska scena, ta podziemna, tam dużo w ogóle talenciaków jest. Zauważyłem to już kilka razy, to jeden z moich ulubionych raperów z tego rozdania ostatnimi czasy. A to Respectful i Disrespectful to też jest taka trochę dla mnie definicja rapu, że tak zadziorne to zawsze było, ale tak z pewnymi jakimiś... trzyma się ram pewnych takich bardziej podwórkowych niż rapowych, ale to też się jakoś zgadza. Wspomniałeś o konkursie, to może żeby nie czekali ludzie, to... Dobra, mam tutaj do wygrania 3 cedeki Pelson Kuzyn pod tytułem Kontra. Pytanko brzmi: ile epek wydałem i nagrałem w swoim życiu? A odpowiedzi gdzie będziemy kierować? Może tradycyjnie na maila zbiórka bez polskich znaków, czyli zbiorka@polskieradio.pl. I ty już wylosujesz 3 szczęśliwców. Dorzucam też... Najpierw zweryfikuję ilość i sprawdzę, bo w czasach internetu wszystko można posprawdzać, ale proszę sprawdzać bacznie. Dokładnie. Także 3 cedeki, trochę wlepek i dobrą energię przesyłam dla tych, którzy się zaangażują w ten konkurs. Zapraszamy do odpowiadania, a płyta jest, jeden utwór na razie z niej poleciał, ale zaraz poleci następny, bo właśnie może też jeszcze przy niej na chwilę się zatrzymajmy. Chciałem cię podpytać, czy ten kuzyn jak ci się pojawił na radarze i czy ty się do niego zgłosiłeś, czy on do ciebie, jak to wyszło? On, ja chciałem od niego jakiś bity. A on mi wysłał kawałek, czy mógłbym się dograć do kawałka, gdzie nagrał zwrotki swoje Tuwim i Kot Cooler, nie? Taka undergroundowa scena też. Tak. Więc ja nagrałem zwrotkę dla chłopaków i oni później zdecydowali, że chcą zrobić do tego klip. I ja przyjechałem na plan teledysku, że tak powiem. I tam był kuzyn i się poznaliśmy i w ogóle. Także... internetowo to załatwiliśmy w sensie współpracy, ale później normalnie się poznaliśmy, coś tego, i tak od słowa do słowa wyszło, a to podeślij mi bity, no to wysłał mi taką paczkę bitów, że nigdy takiej nie dostałem, przysłuchałem jej 3 miesiące chyba tej paczki. Ogrom, po prostu ocean różnego rodzaju bridge, sampli, bitów i w ogóle zaczajek jakichś dziwnych, wiesz. Także... ja najpierw osłuchałem się tych bitów, a później w 3 tygodnie czy 4 napisałem wszystkie numery, a później dopiero wybrałem bity, które mi leżały klimatem do tego, co napisałem. Także... to jestem ciekaw, jak w ogóle dostajesz paczkę, w której jest taki ogrom bitów, co cię musi złapać, żeby wybrać ten konkretny? No w takim przypadku najlepiej mieć już gotowe teksty, żeby wybierać, nie? Bo jeżeli wybierasz, jak masz, załóżmy, że dostałeś 700 bitów, nie? Zaczajek, bridży i dziwnych rzeczy i w ogóle, nie? Często zaczętych motywów, jakiś w ogóle, wiesz. No to jeżeli nie masz tekstu, no to przepadniesz w tym, tak? Bo dzisiaj ci się podoba to, a jutro tamto jest fajniejsze. A troszeczkę ktoś cię wkurzył, to troszeczkę agresywniejszy bit ci się podoba, a ten za lazy na dzisiaj. Ale jutro wyszło słońce i jest miło i w ogóle to może ambientowe dźwięki jakieś i w ogóle. To przepadnie, stary, nie wybierzesz. Więc najpierw napisz, a później dopiero powybieraj z takiej paki. Coraz częściej producenci wysyłają nam już teraz na przykład, nie ma tam paczki bitów, tylko są 2. Nie? I wiadomość brzmi: skrojone pod ciebie, moim zdaniem. I to już mi się podoba. To znaczy, że jest jakiś odbiór wśród producentów, że widzi jakoś danego rapera, prawda? Często są to trafione rzeczy, bardzo, więc to już jest naprawdę też spora zmiana. muszę powiedzieć, że producent teraz rzadko wysyła, kuzyn jest wyjątkiem w tym przypadku, ale rzadko dostajesz 40 bitów, z czego 3 są trapowe, 2 są grime'owe, 1 jest boom bap Queens, 1 jest West Coast, 3 jest w ogóle bez bitu, drumless jakiś, wiesz, nie ma czegoś takiego. Już teraz jak dostałem na przykład kilka bitów od Amatowskiego, pod wszystkie mógłbym nagrać wokale. Mm. Nie? One są jakby w moim klimacie mniej lub bardziej, ale pod wszystkie mógłbym nagrać. Dostałem ich kilka tam, nie? Bo też wydaje mi się, że oczywiście to jest jakaś część tej sceny, bo to multiversum rapowe, no to jest to ogromne i w nim się zawiera wiele różnych scen, ale wydaje mi się, że właśnie czy ta klasycystyczna, ale to też szerzej trochę rezonuje, to jednak znów ten producent, który ma styl, jest najbardziej w cenie. Bo oczywiście, był taki moment, że taki rzemieślnik, który z referencji zrobi i jedno, i drugie, i siódme, i niestety wydaje mi się, że... To... Nie po to idziemy do producenta. No, idziemy do producenta po sznyt, tak? Tak jak idziemy do krawca po garnitur na miarę, tak jak idziemy do szewca po buty, wiesz, zrobione dla ciebie, tak? Bo tam wystaje ci lekko halux i potrzebujesz mi skórzane ciżemki specjalnie dla ciebie, prawda? Tak i w przypadku producentów też idziesz z tym wystającym haluxem, bo chcesz bić skrojony pod ciebie. Także tak to wygląda. Masz jeszcze... To jest bardzo fajne. No trudno by było iść na przykład do już teraz nie żyje, wiadomo, J Dilla albo DJ Premier i powiedzieć mu: słuchaj, Premier, chcę od ciebie bita, ale weź mi, wymień te dwie tutaj stopy i ten werbel mi tak nie siedzi tutaj, wiesz. Sampelek jest dobry, ale werbel wymień. No trudno, nie? Idziesz do producenta, bo cenisz jego sznyt, tak? No, to jest bardzo fajna rzecz. Jak najbardziej. Więc to stylo jest bardzo ważne, żeby się trzymać swojej obranej drogi, bo prędzej czy później ktoś tam przyjdzie. Koniec końców to wydaje mi się, że cały ten hip-hop i rap zawsze był o sznycie i stylu, nieważne co się w nim robiło, ale też wydaje mi się, że w kontekście młodych ludzi, którzy dzisiaj wychowują się w świecie, w którym masz tak dużo punktów odniesienia i tak dużo tutoriali i tak dużo zmieniających się jednak, to nie są wielkie trendy, ale mikrotrendów takich wewnątrz rapu, że przez chwilę jest drill, później jersey, później coś tam, że poniekąd, ja w ogóle nie narzekam na to, to jest poniekąd trudniej jest zawalczyć o swój styl, wydaje mi się, teraz, bo w latach 90. te zmiany następowały w dłuższych etapach czasu i że jak ktoś zaczynał, a zwykle się zaczyna od kopiowania kogoś i coś tam się robi, no, tak jak ktoś... Wiem, o czym mówisz. Mówisz o tym, że po prostu ktoś, kto nie zdąży nawet nagrać płytę, załóżmy, że chce iść za jakimś obowiązującym trendem i jeszcze nie zdąży nagrać płytę, a już ten trend się zmienił. Więc to tutaj konsekwencja raczej właśnie o tym, o tym, gdy mówiliśmy na początku o swojej intuicji, prawda? Jak często intuicyjne to było, to właśnie tutaj decydującą rolą jest intuicja. Właśnie w tym momencie, że musisz iść za intuicją, a nie za tym, co jest modne. Totalnie. Intuicja i ja bym jeszcze dodał odwagę, bo to koniecznie jest... Bo trzeba być odważnym, żeby być konsekwentnym w swoim działaniu, trzeba być odważnym. Dokładnie. To jest odwaga. Płomień 81. Dokładnie, tak. Teraz chyba reedycja. A ja tutaj jeszcze, żeby ten wątek rozbudować, to wydaje mi się, że ten utwór Droga domem, to też jest mi bliskie myślenie o twórczości, bo teraz rozumiem ten tytuł na tej płaszczyźnie, na której się poruszamy, czyli właśnie ostatnio z kumplem miałem taką rozmowę, że te rzeczy, które robi się po drodze, na jakiejkolwiek drodze twórczej, pisząc, malując, robiąc zdjęcia, to one są takimi kamyczkami, co się zostawia, ale koniec końców to nie one są najważniejsze, tylko ważniejsze jest to, żeby iść. Dokładnie, dokładnie, tak. No i tutaj też w moim rozumieniu hip-hopu bardzo nowoczesne podejście, bo to jest jedna zwrotka. Mhm. Nie ma refrenów, nie ma na przykład katów czy czegoś, jest tylko jedna zwrotka. Także. Oto i ona. Masz to styl, historii od slangu po język sztuki. Jestem dla chwil, których nie da się kupić. Wiruje stary pył, kumple z jednej paczki. Wśród gównoburz my to biały szkwał kreacji. Na korzyść działa czas, uszlachetnia słowo. I każdy się wyróżnia, bo każdy jest sobą. Tu raper, DJ, producent, klony drogą do wieczności, jeśli już to w nauce. Gramy nie litry, przynoszą spokój jak litery, nie cyfry. To takie moje filtry, gdy świat się sypie w praktyce spisku i zrobi wszystko albo nic dla zysku. Status z wyboru to błąd w statystyce. Teraz się bawię już, minął czas rozliczeń i mam swój deptak, poezję na serwetkach. Wystarczy, żeby dobrze żyć, nie tylko przetrwać. Mało na starcie znam salon i karcer. I kiedy chwalą i gdy wytykają palcem. Uwaga, racja, dziś już nie walczę o nie. U Wolta na składance byłbym po swojej stronie. Tak pogodzony ze światem, wysyłam listy, których jestem adresatem. Złożony ze stu małych, jeden moment. Tu, gdzie wolność jest celem, a droga domem. Z kim są ci ludzie na scenie małpujący? Te gesty, słowa, czymże jest życie? W ustawicznym powielaniu tych samych psów i gestów, które od dawna utraciły swoje pierwotne znaczenie. Czy nie widzicie potwornego fałszu tej sytuacji? Zerwać obce dla was maski. Przywróćcie naszym gestom, słowom ich pierwotne znaczenie. Droga domem, Pelson Kuzyn Kontra, którą można wygrać w formie kompaktu nagranego w wersji no skip. Czyli nie można przewinąć kawałek po kawałku. Można posłuchać tak, jak po prostu włożyłbyś kasetę do magnetofonu lub tak położył... Tak nie da się przerzucać nie. Po utworach? Nie. Fajne. No, też mi się tak wydaje. Fajne. Na szczęście jest to epka. Także te 20 minut ktoś tam może wytrzymać już. Ale chciałem, żeby ktoś po prostu wkładając płytę, jeśli ma taki jeszcze nośnik w ogóle, a sporo osób ma w samochodach jeszcze wciąż kompakcik do odtworzenia, żeby poczuł klimat, że po prostu tak jak my wkładaliśmy kasetę do magnetofonu, to już raczej się nie przewijało kawałków, tylko ona leciała cała struna A albo cała struna B. Tak samo płyta winylowa, jak już położysz tą igłę, to też raczej nie skipujesz kawałek po kawałku. Tak chciałem zrobić właśnie z kompaktem. Ale też nie przez pamiętam przypadek w ogóle to takiego patentu znikąd i to bardzo fajne, bo zawsze doceniam to, jak coś gada z nośnikiem, że pewne rzeczy mi bardziej pasują na kasetę, pewne rzeczy bardziej na winyl, pewne na kompakt i że wykorzystuję jakąś specyfikę tego nośnika i że na winylu można zrobić na przykład na końcu ten taki rowek, co się zapętla w kółko i słychać cały czas to samo, a nie pamiętam, żebym trafił wcześniej na to, żeby cała płyta była nagrana i to w dzisiejszych czasach ciągłego skipowania, przerzucania. Wydaje mi się, że mixtape'y mogły być tak robione. Tak. Tak, mixtape'y myślę, że mogły być tak, szczególnie te wydane w drugim obiegu, ten, bo już jak wychodził jakiś tam DJ Cut Killer, albo nawet u nas Dobry Chłopak, te trzy mixtape'y, to już tam można było wszystko sobie przerzucać do konkretnego utworu, a to fajne, żeby się zatrzymać. No i w porządku. I znowu o tej otwartej głowie, bo mówiłeś, że ktoś tam narzeka, że któryś numer nie taki, więc nie będzie mógł przewinąć. No wiesz, różne dziwne rzeczy po drodze nas spotykają. Nie będziemy, są rzeczy, w które chcemy wkładać energię, a są, w które nie. Także. A powiedz, bo tak dużo pasji w tobie jest właśnie do tego rapu, już masz jakieś, bo zwykle tak, ja nie zadaję tego pytania, bo to jest dziwne dla mnie pytanie, dopiero wyszła płyta, co dalej, ale w tobie widzę coś takiego, że jest jakaś paląca potrzeba nagrywania rzeczy, masz już namierzonych kolejnych producentów albo... Tak, ja od razu po premierze już szukam nowych rzeczy, bo nie ukrywam, jak dostanę parę bitów od producenta, to też mnie w jakiś sposób od razu podbudowuje trochę. W tym sensie, że nie osiadam na laurach, bo skończyłem właśnie płytę i teraz ja potrzebuję 2 lata odpocząć, bo jestem po dużej produkcji, wiesz, pamiętasz ten dialog z Pazura dzwonił w deszczu, a ten odebrał w szlafroczku i poczekaj, bo muszę zapalić cygaro i mieć wszystko potrzebne, to co potrzebne do rozmowy. Pamiętasz ten dialog? Tak. Świta mi coś, jak mówisz, ale... Stary, to... A, no tak. No to ja nie muszę odpocząć po żadnej dużej produkcji i już chcę nagrywać dalej. Przede mną mnóstwo gościnek, znaczy może nie mnóstwo, ale zebrało się trochę. Większość już mam wszystkie nagrane. W piątek jadę nagrać. Nie wiem, czy mogę mówić, więc nie powiem, ale w piątek jadę też nagrać. Na pewno mogę powiedzieć, że w zeszły czwartek nagrałem kawałek z Dekretem. To jest taki ziomeczek z czeskiej Pragi, który mnie zaprosił do kawałka. On właśnie pracuje nad debiutancką płytą, więc nad debiutancką płytą. Wyjdzie w kwietniu, także pewnie będę wrzucał jakieś utwory, także miło zawsze z kimś z zagranicy nagrać, tak, jak najbardziej. Mam w tym doświadczenie. To jest też ciekawe, że ta, nie wiem jak teraz wygląda ta dynamika, ale pamiętam przed laty, jak jeździłem na hip-hop camp, to właśnie ta polska scena bardzo często była punktem odniesienia dla czeskiej czy słowackiej, że tutaj już jednak gdzieś tam to było ciut większe i że oni byli bardzo zajarani. A coś przeczytałem... debiutant młody. Tak, debiutant, ale coś przeczytałem teraz, że hip-hop camp ma wrócić. Podobno, tak. No to by było super, bo to jednak festiwal kultowy. Festiwal z atmosferą, no, jak brzmiało hasło. Dokładnie, festiwal z atmosferą. Naprawdę hip-hop tam kipił gęsto, że tak powiem. Z całego świata się zjeżdżali raperzy, żeby tam zagrać. Absolutne legendy, sceny i tak dalej, więc fajnie by było, jakby wrócił. Kilkadziesiąt zawsze tysięcy, może nawet kilkaset tysięcy ludzi zawsze tam przyjeżdżało do Hradec Kralowe. Tak, a jednocześnie przy tej skali to był tam po prostu hip-hop. No był hip-hop i to wiesz, po prostu naprawdę super tam było. Także kibicujemy, niech powstają festiwale hip-hopowe, niech ludzie biorą namioty, kampery, niech przyjeżdżają na wyprawki hip-hopowe, niech scena graffiti rośnie, niech b-boye mają i flygers mają swoją przestrzeń, niech DJ-e mają warsztaty, niech robią imprezy, niech to wszystko kwitnie. A powiedziałbyś tak na koniec, jest taka... Kosi ma taką teorię, że rap robi z ludzi dobrych złych, a ze złych dobrych. I że tak wszyscy się trochę w tym rapie gdzieś uśredniają. Ty uważasz, że rap zrobił z ciebie lepszego człowieka? Zdecydowanie. Podpisuję się pod tą teorią. Tak jest. Nie chcesz rozwinąć? Wystarczy, że potwierdzam. Tak, wydaje mi się, że to... W tym sensie, że każdy, kto śledzi moją drogę, wie o tym. Dokładnie. Więc nie muszę tutaj jakby... Ja miałem przez jakiś czas, także właśnie jak widziałem to hip-hop saved my life, to tak się zastanawiałem, na ile muzyka może to zrobić, ale to nie muzyka, to wszystko, co wokół i to ten sposób myślenia i to wszystko, co się to tak wiele rzeczy zmieniło mi i ułożyło, że to tak to trzeba się podpisywać pod tym. To ja lubię, takie mam ukute hasło, że to jest oddolny osiedlowy dom kultury. Okej, okay, niech będzie, niech będzie. I on nam wiele pomógł. Może jeszcze... W moim osiedlowym domu kultury był stół do ping-ponga. Więc tak to wygląda. U mnie w latach 90. nie było osiedlowego domu kultury. Już nie był taki klub, zamknięty. Bardziej klub niż dom kultury, ale był taki, gdzie można było pograć w pingla, jakieś tam gierki planszowe, coś tam, można było jakiś kawałek języka usłyszeć innego, ktoś tam zawsze coś przetłumaczył, nie? Było coś takiego. Ode mnie najbliżej było OKO, czyli Ochocki, Ośrodek Kultury Ochoty, i tam mnie zabierali na różne filmy z podstawówki, a później od chłopaków z Trails X się dowiedziałem, że oni tam zarejestrowali swoje pierwsze numery na jeszcze tą demówkę, czyli 91 rok, czyli właśnie tam, gdzie ja oglądałem Korczaka z Klasą, to pierwsze rapowe numery w Warszawie zostały nagrane. I do tej pory zostało ci to, że lepiej się czujesz, gdy jest ładna pogoda? Chyba tak, no, no zdecydowanie tak, a już przyszła ta pogoda, teraz już naprawdę lepiej się czuję. Dokładnie. Dzisiaj z kolegą mówiliśmy, że wreszcie przetrwaliśmy znowu po raz kolejny. A w tym roku porządnie było, solidnie. Ale to też miało swój urok, podobało oczywiście mi się. Oczywiście, że tak. Także idźmy wiosną, idźmy w festiwale i róbmy hip-hop. Tak, trzeba robić hip-hop. Płyta Pelson Kuzyn Kontra dostępna wszędzie, gdzie wykażecie państwo chęć znalezienia jej. Kolejne rzeczy gościnne, albo ja już w ogóle się nie zastanawiam, czy będą kolejne rzeczy, bo po tej rozmowie czuję, że będą. Będą, już są. One już są zarejestrowane, już żyją swoim życiem, już są w procesach miksu, w procesach masteringu, także wszystko się ładnie kręci. Oczywiście w marcu jeszcze ogłosimy razem z zespołem Molesta Evenement coś dużego, także bądźcie gotowi, Molesta ma dla was, Matka Molesta ma dla was obiad. Także bądźcie gotowi, bądźcie czujni. Ten rok też będzie dla nas wszystkich, dla Wienia, Włodka, Wilka, Pelsona i DJ Czederaka też będzie duży, także przygotowaliśmy coś naprawdę specjalnego, ale o tym już wkrótce, nie będę tutaj super zdradzał wszystkich szczegółów. Wiadomo, a to by jest ładna pętla gdzieś z tym, od czego zaczęliśmy, bo zaczęliśmy od tych czasów jeszcze chwilę przed Molestą, ale już z Molestą. Jak to jest po tylu latach nawijać ci te teksty? To słuchaj, to też zapętliło się troszeczkę. Też zrobiło swoje kółko, tak? Bo oczywiście, jak powstawały, pełna zajawka, 100% zaangażowania. Później cały czas chcieliśmy troszeczkę jakby uciekać od starszych rzeczy, bo chcieliśmy cały czas robić nowe, więc był moment, że tych pierwszych rzeczy skandalowo, ewenementowych nie graliśmy. Później one nam już troszeczkę się znudziły, bo jak można zagrać 1000 razy jeden kawałek, czy tam te same kawałki, ale później zrozumieliśmy też wszyscy, myślę, że ta energia od ludzi, która płynie podczas gdy gramy te utwory, jest identyczną energią jak wtedy, gdy graliśmy je po raz pierwszy, tak? Więc jeśli chodzi o przepływ energetyczny, to wszystko tutaj się zgadza, tak? Także przychodzą nasi rówieśnicy, już przyprowadzają swoje dzieciaki, które mają po 18, 19, 20 lat i te dzieciaki też słuchają Molesty, bo chcą poznać muzykę rodziców, prawda? Także to jest też piękny moment. Nigdy tego w zasadzie nie rozumiałem, jak na przykład słuchałem wywiadów na przykład z panem Grzegorzem Markowskim, czy z jakimiś takimi oldschoolowymi graczami rockowymi, oni mówili, że już trzecie pokolenie przychodzi i mówię, kurde, jak to tak, w ogóle o co tu chodzi, nie? Jak to ktoś, kto ma 18 lat, może słuchać kogoś, kto ma powiedzmy 60, tak? Okazuje się, że może i ja sam słucham też ludzi, którzy mają dzisiaj już po 80 lat, a nawet już nie żyją też niektórzy, także to wszystko chodzi o przepływ energii, tu się wszystko zgadza, także jest super. No dla mnie to jest bardzo ciekawe, ale to już na inną rozmowę będzie, że bardzo to już nie jest niszowy zwrot, że tak wielu młodych ludzi słucha tego rapu z przełomu lat 90. i 2000. Mam na to różne swoje teorie, bo wydaje mi się, że rzadko w historii muzyki rozrywkowej muzyka była robiona tak szczerze i dla wąskiego kręgu ludzi. I ona czasami była naiwna, czasami była zbyt prosta, czasami technicznie nie było tam maestrii, ale przez to można tego człowieka jakoś złapać. No tak, no, te najlepsze płyty punk rockowe, rockowe też brzmią jakby były nagrane w garażu. Totalnie tak. Bluesowe czy coś, prawda? Nie wszystkie miały tam może otoczkę tego, że były nagrane w pięknych, wybitnych studiach, gdzie pracowało nad nimi 40 inżynierów, prawda? Raczej to wszystko jest garażowe i hip-hop też wyszedł z tego, więc tutaj jest dużo analogii do różnego rodzaju takich alternatyw muzycznych, prawda? Jak punk rock na przykład. Jak najbardziej. Ważne, żeby w garażu było serce i żywy człowiek. Otóż to. I dziękuję ci bardzo, że mnie tutaj odwiedziłeś bardzo na zbiórce dziękuję. Z podwórka, bo ona właśnie dobiega końca i jako, że taki hołd dla hip-hopu nam na końcu tutaj się przypadkiem pojawił, to zamknę dzisiejszą audycją piosenką rapera znanego jako Wiki i to będzie grande, bo to jest i wielkie brawo. Wszystko. Bardzo dzisiejszą audycję realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Moim gościem był Pelson. Elo. Pozdrowienia i powodzenia. Take a little this, little that, a little bit of risk, little bit of math. The little bit I did, it isn't half of what I'm about to do just with the little bit Sunny I have. Sunny at night, pick the weather, love me at night. Can't be stuck sitting here picking petals. Do you love me for what I got, what I lent you? Well, I don't got a lot left, guess that's why you left too. It isn't regretful, ain't a bit resentful. As long as I'm with the click in the rental, let them assemble. Marvel at the ensemble, brought the carnival. From Vermont to Mont Concomo. Question who's responsible, credentials. Impeccable, phenomenal, I owe it to my mama though. The chronicles, the shit we went through. Didn't settle, existed at a different level. On a roll over instrumentals, ponder. Put my thoughts in the lead with the pencil. On the pad, I don't brag, I just tell it simple. It's that, or hit them with a little existential. Raps is something they can get, make it referential. Essentially what I was sent to do since a little lad. Don't let him get in his little bag. Wiggle snap like you ripped a matchstick in half. Writtens look like chicken scratch, make it hard to spit them back. Y'all was sleep, taking kitten naps, kicking back. I need a bigger map, the whole globe, a postcode, remote dough in the bag. It just take a little this, little that, a little bit of risk, little bit of math. The little bit I did, it isn't half of what I'm about to do just with the little bit I have. It just take a little this, little that, a little bit of risk, little bit of math. The little bit I did, it isn't half of what I'm about to do just with the little bit I have. Took a flight to my past, right back, and I'm trying to grasp if I'm still on the right path. High haters, back from my hiatus, I savored every second, I waited, I'm patient. I painted pictures just with what I stated. I could die today, I made it, and I could say I did it my way like Frank did. But I ain't gonna fly away, I'm staying. Frankly, I ain't gonna lie and say my mind's made yet. Might just ride away with my next high paycheck. Goodbye. Now I couldn't leave. I'm a bookie's dream. Hook up the beat, all it took for me to cook and clean. Could write a book, who is he? Maybe Booker B. Washing the heights to Coney Island, baby Louis Reed. I took the beat, cardboard on the concrete. Hit them with the spinneroonie, look like Booker T. But on guard, shit ain't how it used to be. Jackie Robb jersey fitted with the Brooklyn B. Y'all booty, I'ma put my foot in between. Should've seen, shook the scene with a look and lean. Would've seen shorty could've creamed. And now she choosing me. I ain't got my L, so she scooping me. Took off the roof for me. Y'all best get used to me, cause I be doing me.